Radar Radios Limitat Vea 91.6 FM. Bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. El programa de la 91.6 de l'FM, Ràdio Trinitat Vella, on intentem fer un repàs a la millor música dels anys 80, de la dècada dels 80. Recorda que si vols participar en el programa ho tens molt fàcil, només has de trucar al 93 345 6454, 93 345 64 54. I si el programa t'agrada, doncs tens diverses opcions per tornar-lo a sentir. Entres en el blog de l'EITI, eiti-rtv-blogspot.com, o si ets més de redes socials, ho tens fàcil. Busca l'EITI a través del Facebook, que allà ens sortirem. I a part de tot això, doncs, la nostra web oficial, www.rtv-fm.com, on podeu seguir tota la informació i totes les notícies d'aquí de l'emissora i del districte de Sant Andreu. I ja que la nostra sintonia està pujant i pujant, farem que no pari la música. 1980. Village People, amb aquest so més que 80-70, ens porta Can't Stop the Music. Comencem l'EITI. Can't you feel the sound moving through the ground? Music take the heat from flame. Try not feeling pain, though you try in vain. It's much easier. Començat amb força, en 1980 era el Can't Stop the Music de la formació Village People. Passem a 1981. Hi ha algú amb menys de ritme? A càrrec de Passengers, Casino. Thank you. cançó que t'ho deixa ben fàcil per si vols fer la brometa, eh? Cansino, cansino. No, no, ho farem bé. Casino, Passengers. I ens anem a un tema de pel·lícula de l'any 82. Gran pel·lícula, amb l'assagi, Blade Runner. I això, quan surten les lletres que tothom marxa del cine, doncs és el que sonava. En Totals, a càrrec de The New American Orchestra, banda sonora de Blade Runner. He visto naves arder más allá de Orión, no m'estranya. Si és el meu gat, no m'estranya que tot estigui cremant al seu voltant. Perquè quina peça. No, no, estic fent broma. He de reconèixer que aquesta sintonia també la vam fer servir per informe setmanal una bona cançó de The American Orchestra, The End Title Reprise, de l'any 82. I això que comença, no em digueu que no ho coneixeu, Carme Chameleon, 83, Culture Club. Contradiction. Deixem el ritme de Carme Chameleon de Culture Club per sentir una cançó ben romàntica i ben bonica. Venia des de 1984 i des de les mans i les guitarres de Scorpions. El seu títol és Still Loving You. I will. Tot un tema romàntic a mans de la formació Scorpions de 1984, Still Loving You. I ara canviem de ritme, ens animem una miqueta. I marxem a 1985 amb The Two Men Sound i el famós Disco Samba. Mais linda, upa, neguinho, começado a andar, começado a andar, começado a andar. Brasil, la la la la la la la, son brasileiros, la la la la. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Seguim a la sintonia de la 91.6 de la FM, Ràdio Trinitat Vella, i seguim amb la bona música. En aquest cas, marxem a 1986 per sentir a Desireless amb el famós Voyage, Voyage. Oh, vayas guayar. gran versió a base, a càrrec, vull dir, de la formació de Commoners. Jimmy Somerville ens portava aquest Never Can Say Goodbye. Eren els anys 87, l'any 87 més concretament, quan sonava aquest Never Can Say Goodbye. No ens agrada dir adeu, mai diem adeu, però se'ns costa a poc el temps d'acabar el programa, perquè ja anem a l'any 88. Anem a una mica de pop espanyol, en aquest cas a càrrec de la Unión, Lobo Hombre en París. Ens plantem ja al 89, ho fem amb Prince, Kiss. Just leave it all to me. Acabar el programa, com ens agrada que compareu les versions, tot seguit una altra versió del Kiss, la que es va fer en l'any 95 a càrrec de Tom Jones. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Fins llavors, adeu. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now.